أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli Azirun, bildiğiniz üzere Maide suresinin 8. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Rabbim inayet ederse 8 ile 10. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin konusu yapacağız. Ve de özellikle 8. ayet-i kerime. Dolayısıyla ben vakti de iktisatlı kullanmak adına müsaadelerinizle Maide suresi 8. ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim. Konumuzun esasını teşkil ettiği için. Sonrasında da Maide suresi 8. ayet-i kerimeden hareketle konuşulması icap eden, üzerinde durulması icap eden hususları da gündeme almaya çalışacağız inşallahü rahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 8. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize sesleniyor. Buranın altını çizmek istedim. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Ayet-i kerimede kıymetli kardeşler, değerli dostlar, Allahu Azza ve Celle birden fazla hususta Müslümanlara telkinler buyurmakla birlikte ayet-i kerimenin asıl can alıcı noktası ve meselesi adalet ve adil olmakla alakalı. Sizler de ben meali okurken dikkat ettiniz, duydunuz, şahit oldunuz. Allahu Azze ve Celle iman edenlerden, bizlerden adil bir anlayışa sahip olmamızı emrediyor. Adil bir yaşamı bize emrediyor. Adalet sahibi olmayı emrediyor. Yani adalet konusuyla alakalı alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin buyruğu ve bu buyruğu kapsayıcı bir ayeti kerime okudum sizlere. Tabii adalet iki nokta üst üste şudur. İşte adaletin tarifi şudur, adalet şunlardan müteşekkildir gibi böyle daha ziyade edebi olan yönüne temas etmeyeceğiz sohbetimizde. Direkt vakanın kendisinden, yaşadığımız atmosferden hareketle konuyu anlamaya çalışacağız inşallahü rahman. İmkan olsa, klişe bir cümlemdir benim malum, imkan olsa her birinize ayrı ayrı sormak gibi bir fırsat yakalamış olsam ve size sorsam desem ki kardeşler, adil bir hayatı arzu eder misiniz? Adil bir yaşamda veya atmosferde nefes alıp vermeyi arzu eder misiniz? Adaletle yönetilmeyi arzu eder misiniz gibi. Bu ve buna benzer soruları çoğaltsam ve sizin nezdinizde size sual etsem, inanıyorum ki ittifakla alacağım cevap buna evet olacaktır. Allah adaletle yönetildiğimiz, adaletin hakim olduğu o günleri bizlere göstersin. Rabbimizden niyazımız, duamız budur. Ama acı bir hakikattir dostlar. O da biz bugün maalesef adaletin hakim olduğu bir dünyada, bir atmosferde nefes alıp vermiyoruz. Hayatımızda zulüm var. Yani adaletin aksine haksızlıkların cirit attığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani yine adaletin tam aksine karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmişiz. Bu cümleme dikkat edin Allah için. Karanlıkların, yani zulümatların girdabında boğulmaya terk edilmiş bir ümmet. Ve daha da genelleştiriyorum, spesifik olmaktan çıkarıyorum. Tüm insanlık bugün karanlığın girdabında boğulmaya terk edilmiş bir vaziyettedir. Bunun nedeni nedir? Buna dair çok edebi kelam yapmak mümkün olmakla birlikte ben sadece diyorum ki bugün özelde ümmeti Muhammed'in, genelde de insanlığın zulümatların girdabında boğulmaya terk edilmiş olmasının temelinde yatan esasi unsur kapitalizmle, demokratik bir anlayışla ve sistemle yönetiliyor olmaktır. Dolayısıyla bizim bugün adaleti istiyor olmamızda eğer bir samimiyet varsa, biz adil bir yaşam, adil bir nizam, adil bir hayatı arzu ediyorsak, evvela bizim bugün karanlıkların içerisinde yaşıyor olmamıza sebep olan şeyi iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü düşmanımız o, bizim karanlıklarda yaşıyor olmamıza sebep olan o. Birazdan istatistiki bilgiler vereceğim size inşallah. Bu denli gayri insani ve ahlaki bir seviyede yaşıyor olmamıza neden olan kapitalizm ve yine demokrasinin bizatihi kendisi. Dolayısıyla adalet istiyorsak evvela bundan kurtulmasını bileceğiz. Ama bugün esasi konumuz bu değil. Biz adaleti nasıl tesis ederiz bunu konuşacağız. Adil bir dünyada yaşamak istiyoruz konusunda ne kadar samimiyiz bunu konuşacağız. Bunu masaya yatıracağız inşallahü rahman. Bilmek icap eder ki bugün ben de Tefsir-i Furkan'ın yanılmıyorsam 194. dersi bugün. En temel azığı ne olsun diye hep böyle tasarlarım ya. İşte bugünün azığı, Tefsir-i Furkan'ın bu akşamki azığı. Buna dair o cümleyi ifade ediyorum. Bunu götürün Allah için evinize ve ekranları başındaki kardeşler. O da şudur. Bugün madem ki karanlıkların girdabında boğulmamıza terk eden sebep demokrasinin ve yine kapitalizmin bizatihi kendisidir. Hani adil bir hayat istiyorduk ya, adaletle yönetilmeyi istiyorduk ya, nefes alıp verdiğimiz atmosferin adaletle olsun istiyorduk ya, adil olsun istiyorduk ya, işte bunun önündeki en büyük engelin demokrasi olduğunu söylemiştim ve yine farklı bir cümle söylüyorum. Götürün evinize Allah için. Demokrasinin genlerinde adalet aranmaz. Allah için götürün. Adalet İslam'ın geninde var. Yarınını görmekten aciz olan insandan adalet beklenmez. O oradan beslenmiyorsa eğer. Nizam anlamında söylüyorum. Dolayısıyla kapitalizmin geninde adalet yok. Küfür düzenlerinin geninde adalet aranmaz. Onların geninde ne var söyleyeyim mi dostlar? Benim kadar sizler de biliyorsunuz. Hazirun nedir? Onların geninde zulüm var. İşkence var. Adaletsizlik var. Gayri insani ve ahlaki davranış namına ne varsa onların geninde bu var. Bizi karanlıkların girdabında boğulmaya sevk eden demokrasiden adalet beklemek abesle iştigal ve tefekkürdür. Doğru değil. Bir Müslüman karanlıkların girdabında boğulmasına sebep olan o kaynaktan, sebep olanın bizatihi kendisinden, yani ez cümle demokrasiden adalet bekleyemez. Muhal. İşte bugün adaleti istiyoruz. Az önce zımnen size soru sordum. Siz de bana zımnen cevap verdiniz ya. Adil bir hayat istiyor musunuz dedim. Evet dediniz. Dedim ki adaletle yönetilmek istiyor musunuz? Yine zımnen evet dediniz. İşte bu demokrasiyle olmaz. Bugün adaletsizliğin girdabında boğulmaya terk edilmiş İslam ümmetinin bu halde olmasının yegane müsebbibi, İki nokta üst üste kapitalizmin ve yine parantez içerisinde demokrasinin bizatihi kendisidir. İslam gelmeden, İslam'la yönetilmeden, İslam nizamı hayatımızda yeniden can bulmadan adaleti beklemek muhal. Olmaz. Dün aleyhissalatu vesselam peygamber olarak gönderilmeden önce dostlar, sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmeden önce cahiliye adetleri hakimdi. Yine bugün demokrasinin sebep olduğu cahiliye adetleri çerçevesinde hayat sürüyoruz. İnanın mukayese etsek birebir farkının olmadığını, hatta bugünün demokrasinin yol açtığı cahili adetlerinin daha da fazlaca olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Çok zor değil. Bir kağıt alın elinize. İnanın ben yaptım, siz de yapın. Yani modomat söylediğim gibi yapmadım belki ama bu anlamda tefekkür ettim. Kağıdın ortasına bir çizgi çizin. Sağına ya da soluna Arap cahiliyesi yazın. Demokrasiden kaynaklı asrımızın cahiliyesi diye diğer tarafa yazın. Arap cahiliyesinde ne var idiyse demokrasinin ve kapitalizmin yol açtığı cahiliye adetlerinin aslında bugünümüzde de çok farklı olmadığını kolaylıkla göreceksiniz. Onun için dün sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmeden önce zulüm hakimdi. Adaletsizlik hakimdi. O günün insanları karanlığın girdabında boğulmaya terk edilmişlerdi. Önlerini göremiyorlardı. Hazreti Ömer'in tabiriyle karanlıkların içerisinde yaşıyorlardı. Ta ki İslam geldi ve onların halini değiştirdi. Az önce ben size bir şeyi resmetmeye çalıştım. Bugün de bundan farklı değil. Bu mukayeseyi ben genellikle bir örneğin üzerinden yapıyorum. Daha önce Tefsir-i Furkan'da da bunu yaptım. Ve bugün de yapacağım. Konusu geçtiğinde ilerleyen zaman diliminde yine yapacağım. Şimdiden söylüyorum. En azından mukayeseyi sağlıklı yapabilmek adına dostlar, Arap cahiliyesinde mesele ne? Resulullah aleyhissalatu vesselam peygamber olarak gönderilmeden önce adaletsizliğin hakim olduğunu resmetmeye çalışıyorum. Bugün olduğu gibi. Çünkü bu mukayeseyi doğru yaparsak bu dünü değiştirenin bugünle mukayese ettiğimiz zaman neyin değiştireceğini daha iyi anlarız. Çünkü dün de karanlıktı, maalesef bugün de karanlık. Dün zulümdü, bugün de zulüm. Dün adaletsizlik vardı, bugün de adaletsizlik var. Daha önce anlattığım için biraz hızlı geçeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyorken bir adam geliyor. Sahabelerden birisi geliyor. Ve Allah'ın Resulü'nden müsaade isteyerek bir mesele arz etmek istiyor. Ve aleyhissalatu vesselam meseleyi arz etmesine müsaade ediyor. Sahabe başlıyor anlatmaya, diyor ki ya Resulallah, iyi ki Allah seni bize gönderdi. Karanlıklarımız aydınlık oldu diyor zımnen sahabe. Şöyle ki ya Resulallah, biz kız çocuklarımızı belli bir yaşa geldiğinde annelerine tembih eder, dayısına götürmek üzere hazır etmelerini söylerdik. Allah için ekranları başında bizi dinleyen bacılar kulak verin. Bir kız çocuğunun öp öz evladının kendi annesiyle ölüme hazırlanmasından bahsediyorum. Size birisinin aklıyla tasavvur ettiği romandan alıntı yapmıyorum. Size Bağdat hikayesi anlatmıyorum. Size yaşanmış bir gerçeği paylaşıyorum. Sahabe kızını ölüme götürdüğü serüvenini paylaşıyor. Kiminle? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla. Diyor ki ya Resulallah, dayısına götüreceğim düşüncesiyle diyor, eşimin hazır ettiği diyor kızımı aldım, evvelinden hazır ettiğim çukurun başına geldik ve ben onu insaf etmeden diyor çukurun içerisine kakaladım ya Resulallah. İteleyiverdim onu. Ama o nasıl olduysa diyor bir fırsatını yakaladı, bir eliyle çukurun kenarından tutarken hiçbir şeyin farkında olmadığından hareketle, babacığım farkında değilsiniz, üzeriniz tozlanmış, toprak olmuş, müsaade edin onu temizleyeyim diyordu. Bana olan düşkünlüğüne rağmen ben ona insaf etmedim, gömdüm geldim ya Resulallah. Allahu Ekber. Kız çocuğu hiçbir şeyin farkında değil. Üzeri tozlanmış babasının, onu temizlemekle meşgul. Ama diyor ki hiç insaf etmedik ya Resulallah, gömdük geldik. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sakalları ıslanırcasına ağlamıştı. Sahabe, diğer sahabeler bunu anlatan sahabeye öfkelendiler. Hatta ayağa kalkanların olduğu var rivayette. Bir hışımla, yani Allah'ın Resulü'nü ağlattın. İşte niye ağlattın? Senin yüzünden ağladı Resulullah Efendimiz. Allah'ın Resulü hepsine otur emri verdi. Ve o sahabeye dedi ki sen de bir daha anlat. Subhanallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabenin ikinci defa anlatması üzerine yine ağladı. Bu cahiliye adetlerinden sadece bir tanesi kardeşler. Ben bunu anlattım, anlatmasına da siz de böyle gönlünüzden, hafızanızdan, işte kalbinizden, yüreğinizden çocuğunuzla birlikte bu örneği yeniden yaşayın. Ve inanın, bütün açık yüreklilikle paylaşıyorum. Eğer ki Allah bize Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı rahmet peygamberi olarak göndermeseydi, biz bugün belki halen kız çocuklarımızı gömüyor olacaktık. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İşte cahili adetlerinden sadece bir tanesi. Hani dedik ya, adil bir hayat istiyorduk, dün yoktu. Zulüm vardı. Çocuklar vahşice, gayri insani ve ahlaki bir zihniyetle toprağın altına gömülüyorlardı ki, bütün içtenliğimle paylaşıyorum, şu yaşadığımız kapitalizm düzeninde bugün çok farklı değil. Çocuklar belki toprağın altında ölüme terk edilmiyor ama bugün fuhuş kapılarına babaları tarafından bırakılarak yaşarken ölüme terk ediliyorlar. Bir kız çocuğu, görpecik, 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında bir kız çocuğu öz babası tarafından o pislik yuvasına bırakılıp üzerinden para kazanılıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ey hat, ey baba, dün çocuğu toprağın altına gömenden senin ne farkın var? He? Yaşarken ölüme terk etmişsin sen evladını. Özendiğimiz, ünlem işaretiyle söylüyorum, biz değil de elhamdülillah. Hani bizi özendirdikleri, Avrupa'dan bir örnek vereyim. Dün çocukları diri diri toprağın altına gömüyordu babalar belki, evet. Ama bugünün babası Avrupa'da engelli bir kız çocuğuna 6 yıl boyunca tecavüz etmiş. La havle ve la kuvvete illa billah. İnsani değil ya. Doğru söyleyip söylemediğimi sınayabilirsiniz. Yazın, arama motoruna çıkacaktır. Bu ve buna benzer haberler. Zulüm her yerde. Sağa baktım zulüm, soluma baktım zulüm. Aşağı bakıyorum zulüm, yukarı bakıyorum zulüm. Dün zulümdü, bugün de zulüm. Dün adalet yoktu, bugün de yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden hareketle paylaşıyorum. Dünyada şu anda her 40 saniyede bir intihar vakası var ve ölümle sonuçlanan intihar vakasından bahsediyorum. Bakın saatlerinize, saatler olan, gerçi artık telefonlar var ama 40 saniye sonra dünyada bir kişi daha intihar vakası sonucu hayatına son verecek. 40 saniye ya. Başladı. Benim dersim boyunca 100 mü yapar? İşte neyse, matematiğim çok iyi değil. Bir sürü bir rakam yapıyor yani. La havle ve la kuvvete illa billah. 40 saniyede ölümle sonuçlanan intihar vakası. Daha da ötesini söylüyorum. Ölümle sonuçlanmayan ama teşebbüs, intihar teşebbüsü her 3 saniyede bir dünyada. Allahu Ekber. Her 3 saniyede bir insan ölmek için intihara teşebbüs ediyor ama bu ölümle sonuçlanmıyor. 3 saniyede bir. Demokrasinin başkenti, beşiği, işte ne bileyim ABD, hani ha? Cafcaflı ülke. Bir yıl içerisinde söylüyorum 1.200.000 araba çalınıyor ya. Ufak tefek bisiklettir, çantadır değil, koca arabadan bahsediyorum o. Bindiğimiz araçlar var ya, 1.200.000 bir sene içerisinde. Ve bir yılda toplamda 1.000.000 insan ölümle sonuçlanan intihar vakası var. Bir senede 1.000.000. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla alakalı verilerini ben böyle alsam ve bir bir okumaya kalksam 3-4 tane tefsir-i Furkan'ın vakti yetmez. Ama ben meramımı anlatabildiğimi ümit ediyorum. O da ne? Zulüm. Adalet yok. Kahtu adalet var. Adalet kıtlığı çekiyoruz. Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani zulmün hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Neden? Çünkü kendisinden zulüm fışkıran bir sistemle yönetiliyoruz. Genlerinde zulüm olan demokrasiyle idare ediliyoruz. Heyhat! Genlerinde zulüm olan bir idare sistemini kimse benden sevmemi beklemesin. Müslümanlara bunu anlatmamı beklemesin. Sevdirmemi beklemesin. Seveceğimi beklemediği gibi anlatacağımızı da beklemesin Allah'ın inayetiyle. Çünkü bu sistemin genlerinde adalet yok, bilakis zulüm var. Ben özelde Müslümanlara, genelde insanlığa zulüm saçacak olan sistemin havariliğini niye yapayım ya? Bugün zulümle yönetiliyoruz ve zulüm saçan bir sistemle idare ediliyoruz. Ama adaleti de istiyoruz, doğru mu? Az önce sordum, siz de evet dediniz yazımdan. Hatta dua ettik, dedik ki ya Rabbi, adil yöneticilerin olduğu, adaletle yönettikleri o siyasi gücü, otoriteyi, raşit bir yönetimi bize nasip et. Amin. Ama inanın, alnınızı secdeye koysanız, sabaha kadar isteseniz Allah böyle bir duaya icabet etmez. Bu neyle olur? Bu ancak ve ancak İslam'la olur. Hani bir mukayese yapmıştık ya dostlar. O Arap cahiliyesinden örnek vermiştik. Tefecilik bunlardan bir tanesidir. Doğru mu? Kapkaççılık onlardan bir tanesidir. Ve inan bunları bir bir saysak, bugünümüzde bunların da fazlasıyla var olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Peki dün gayri insani ve ahlaki bir anlayışa, zihniyete sahip olan o insanları, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kendilerinden razı olacak seviyeye getiren şey neydi? Çocukları diri diri toprağın altına gömecek kadar gaddar bir zihniyete sahipken Allah Azza ve Celle semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi ve dedi ki onlardan için, radıyallahu anhum ve radu an. Ey kulum Muhammed, haber ver onlara, Allah onlardan razıdır. Çocuğu, kız çocuğunu toprağın altına gömecek kadar gaddar bir zihniyete sahip olan bu insanlığı Allah'ın kendilerinden razı olacak düzeye getiren yegane şey İslam. Allahu Ekber. Hani biz de istiyoruz ya aynı o adaleti, asr-ı saadeti. Hani o zaman asr-ı saadet 1, bugün olsun asr-ı saadet 2. Vallahi bu İslam'ın dışında başka bir şeyle asla mümkün olmayacak. Yeminle söyledim. İslam'ın dışında başka bir şeyle saadet asrı tecelli etmeyecek. İkame edilmeyecek. İstediğimiz, beklediğimiz, arzu ettiğimiz, hani murad ettiğimiz ve dua ettiğimiz adil bir yaşam, İslam nizamının dışında başka bir şeyle asla tesis edilmeyecek. Bu böyle. Beklediğimiz adaleti demokrasi sağlamayacak. Ve biz biliyoruz Allah'ın inayetiyle. Bize zulüm saçan bu sistem yıkılacak. Ve Rabbimizin ikram ettiği, takdir ettiği gün geldiğinde, Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu İslam nizamıyla beklediğimiz, arzu ettiğimiz o adil hayat hakim olacak Allah'ın izniyle. Ama bu ancak İslam'la mümkün. Yaşanabilir bir İslam'la mümkün. Hani Hazreti Ömer'e genç soruyor ya, yani mevzu buraya açılmışken bunu anlatmadan geçmek olmaz. Neyle olacak bu? Bu ancak İslam'la olacak. Yaşanabilir bir İslam'la. Üzerinde sadece ders ikmali yapılan bir İslam'la değil, hıfz edilen bir İslam'la değil, okunan bir İslam'la değil, karşılığında diploma alınan bir İslam anlayışıyla değil, yaşanan, tatbik edilen bir İslam nizamıyla ancak bu mümkün olacak. Dostlar, Allah için, adaletin tesisi konusunda samimiyseniz, bilin Allah için ve uğrunda çalışın. Çünkü bu, İslam'ın hayata hakim olmasının dışında asla mümkün olmayacak. Okuduğumuz yerden adalet asla gelmeyecek. Biz demokrasiyle, kapitalizmle yönetilmeye devam edeceğiz. Sonra da oturacağız her mecliste, çay ve kahvenin eşliğinde, abi, buyur abi, ya bu demokrasi çok kötü bir şey ya. Hep zulüm yayıyor ya, evet. Konuşmaya devam edeceğiz. O zaman hangi türden olacak o? Kellim kellim, la yenfa. Konuşup da konuşup da fayda sağlamayan bir muhabbete dönüşecek. İslam değiştirdi, bugün de İslam değiştirecek. Hani Hazreti Ömer'e soruyor ya genç. Hazreti Ömer radıyallahu anh gençlerle otururken, sohbet ederken demiş ki iyisiniz ya. Hani sohbetimin girizgahında karanlık bir dönem falan tasvir etmeye çalıştım ya, bu meyanda bir konuşma yapıyor Ömer, diyor ki radıyallahu anh, biz diyor çok kötü günler gördük ya, karanlıklardan geliyoruz. Karanlık yerler gördük biz. Helvadan putlar yapıyorduk, acıkınca yiyorduk. Bak tebessüm eden kardeşleri görüyorum, ben de tebessümle anlatıyorum. Çok saçma ya, değil mi? Çok mantıksız yani. Aklı olan yapmaz ya. Yapmamalı yani. Sonra devam ediyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki, ve kız çocuklarımızla diyor gömer gömer gelirdik. Tabii bunu anlatınca Ömer, oradan bir genç soru sorma ihtiyacı hissetmiş. Demiş ki, ya emir al müminin, sizin aklınız yok muydu? Gençteki samimiyete bak, yöneticideki anlayışa bak. Bugün hele bir söylemeye kalk bakalım ne olur. Derdest edilirsin, bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama dün çok kolaylıkla idarecisine diyordu ki, sen Allah Allah, bu bir akıllı adamın yapacağı bir iş değil, sizin aklınız yok muydu? Niye böyle sordu biliyor musunuz dostlar? O genç bunu niye sorma ihtiyacı hissetti biliyor musunuz? Çünkü o karanlık evreyi görmedi. Onun bildiği Ömer ve tanıdığı Ömer, çocuğunu diri diri toprağın altına gömecek zihniyette bir Ömer değil. Onun tanıdığı ve bildiği Ömer, yol kesip de yolcuların ganimetinden malına çökecek bir Ömer değil, çöken bir Ömer değil. Çünkü o Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan tanıdığı Ömer'i. İnallaha cealal hakka ala lisani Ömer ve kalbihi. Şüphesiz ki Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine koymuştur. Öyle bir adam. Nasıl olur da çocuğunu diri diri toprağın altına gömecek kadar gaddar olabilir? Tanımadı o öyle bir Ömer'i. O bir çocuk feryadı ve çığlığı duyduğunda, buna icabet etmezsem Allah benden bunun hesabını sorar anlayışıyla, dusturuyla gece Medine sokaklarını arşınlayan bir Ömer tanıdı. Devenin sırtında bir yara gördüğünde, vallahi korkarım ki Allah ümmetin idarecisi olmama sebebiyle bu yaranın hesabını bana yevmül kıyamede soracaktır diyen bir Ömer tanıdı. Açlıktan karnı kuruluyor olmasına rağmen, ümmetim hayırlısından yemediği müddetçe vallahi Ömer yemeyecektir diyen bir Ömer tanıdı. Bu soru yerinde bir soru. Sonra Ömer dedi ki, ya bunayya, kana indena akl, lakin lam teku indena hidaye. Ey evlat, doğru söylüyorsun. Bizde akıl var olmaya vardı da Allah bize İslam'ı göndermemişti. Yani İslam yoksa böyle oluyoruz diyor. Ve bugün İslam yok. Özelde Müslümanlar, genelde insanlık perişan değil mi? Ne demek engelli öz kızına 6 yıl boyunca tecavüz etmek? Allahu Ekber. Haya ederek söylüyorum vallahi. İslam yok. Almıyor değil mi bizim hafsalamız? Alıyor mu? Almıyor ya, ama adam yapmış. İntihar eder mi bir adam? Etmez. Ama ediyor. Almıyor hafsalamız. Ama İslam yok. Olmayınca bunlar gayet normal değil ama öyle oluyor İslam olmayınca. Yarın Allah bize Raşidi Hilafet'in ikamesini nasip ettiğinde, torunlarımızla muhabbet ederken, konuşurken, biz böyle intihar eden, işte çocuğuna böyle böyle yapan, işte 40 saniyede bir hırsızlık vakası oluyormuş, 1 milyon 200 bin araba çalınıyormuş bir senede dediğimiz zaman Allah Allah, inanmayacaklar. Biz de ne diyeceğiz? Ya bunayya, ya bunayya, kana indena akıl, lakin lem teku indena el hilafe. Evlat akıl vardı da yönetim olarak hilafet yoktu diyeceğiz. Allah nasip etsin bize demeyi. Hatta o günleri beklemeden demeyi nasip etsin. Ama İslam'la oluyor bu iş. İslam'la. Niye? Çünkü İslam'ın geninde adalet var dostlar. İslam'ın geninde adalet var. İslam adalet yayıyor. Demokrasinin geninde zulüm var dedik. İslam'ın geninde adalet var. Kim adil bir hayatta, atmosferde nefes alıp vermeyi arzu ediyorsa ve bu konuda samimi ise İslam'ın yaşanabilirliği konusunda samimi olmalıdır. Bunun uğrunda çalışmalıdır. Gayretlerini artırmalıdır. Adaleti adalet kitaplarından okumakla yetinmemelidir. Sonra da nasip et ya Rabbi. Dua ediciler zümresine ihtiyacımız yok. O olacak. Ama biz çalışacağız. Çünkü geninde, İslam'ın geninde adalet var. Aleyhissalatü vesselam bize böyle bir anlayışı miras bıraktı. Ebu Rum, duymuşsunuzdur siz. Ben yine de anlatayım. Ebu Rum, sahabe radıyallahu anh, ravi diyor ki, İbn-i Sa'd'ın tabakatından bir rivayet paylaşıyorum sizlerle. Bunu niye anlatıyorum? Bu sahabeyi misafir etmekteki gayem, aleyhissalatü vesselam'la öyle bir diyalogları, bir münasebetleri olmuş ki, adaleti anlatacağım. İslam'ın geninde adalet var ya, işte biz buna hasretiz. Ve bize bu adalet anlayışını, aleyhissalatü vesselam miras bıraktığı İslam'dan öğreniyoruz. Ebu Ruhum, ve aleyhissalatü vesselam bir seferde birlikte bineklerinin üzerinde ilerlerken hani binekler birbirine çok yakın seyrediyorlarmış böyle. Ravi diyor ki Ebu Ruhum ve Resulullah aleyhissalatü vesselam bineği o kadar yakındı ki Ebu Ruhum'un diyor ayağı aleyhissalatü vesselamın baldırına değiyor. Böyle gayri ihtiyari yani artık nasıl siz böyle zihninizde kendiniz tasavvur edin. Ve diyor ki ravi, Ebu Ruhum'un ayakkabısının ucu da diyor biraz sertti. Yani aleyhissalatü vesselam baldırına değdikçe onun bacağını acıtıyor yani. Bir değil iki değil böyle artık bineğin üzerinde istemsizce hareket ettiği için her defasında aleyhissalatü vesselamın o sivri yeri baldırına deyince aleyhissalatü vesselam elindeki asasıyla kırbacıyla ya Ebu Ruhum ama canımı acıttın bir az öteye git diye böyle vurmuş. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu cezalandırmak işte ukubat kastıyla değil. Yani böyle ya bir az ötede oyna derler ya. Yani az ötede git der gibi böyle elindeki kırbacıyla asasıyla dürtmüş böyle hafif. Ravi diyor ki Ebu Ruhum ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin canını acıttım. Bekle gör. Birazdan Allah benimle alakalı ayet indirecek. Allah bana gadaplanacak. Allah Resulullah aleyhissalatü vesselamın canını acıttın. Onun mübarek bedenini incittin diye bak şimdi Ebu Ruhum Allah senden için ayetler indirecek hazırlan. Ebu Ruhum kendisini buna hazırlamış. Resulullah aleyhissalatü vesselamı incitmiş olmaktan ötürü Allah azza ve celle bana gazaplanacak diye bir endişe hakim Ebu Ruhum'da. Allahu Ekber. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir ihtiram? Ki sen Allah'ın Resulü'nün canını acıtmış olma endişesinden ötürü Allah'ın vahiy indireceğini bekliyorsun he Müslüman. Vallahi biz bugün faiz yiyoruz Ebu Ruhum. Biz bugün milli piyango sırasında bekliyoruz Ebu Ruhum. Vallahi Resulullah'ı incitiyoruz ey Ebu Ruhum. Ve Allah'ın Resulü Ebu Ruhum'u çağırıyor. Bir halet-i ruhiyesini düşününsene böyle 3-5 saniye gözünüzü kapatın. Siz ayet bekliyorsunuz kesin Allah bana kızacak diye ve çağrılıyorsunuz. Yürek dayanmaz, düşer kalır insan orada. Ebu Ruhum Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiğinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Ruhum şu koyun senindir. Diyor ki az önce ben seni incittim. bu koyunu seni incitmemin mukabilinde diyet olarak kabul et. Diyor ki ya Resulallah almam. Sen diyor benden razıysan bu dünya ve dünyanın içindeki her şeyden bana daha sevimlidir. Halas. Ben bunu duydum ya. Sen benden razısın ya. Allah bana gadaplandığına dair ayet indirmeyecek ya. O kalsın. Dünya ve dünyanın içindekilerden bu çok daha sevimlidir benim için ya Resulallah. Ama Allah'ın Resulü'nün adalet anlayışına buyurun lütfen. Dikkatlerinizi celbediyorum. Hazirun. Bilerek vurmadı. Bilerek hapse atmadı. Bilerek ceza vermedi. Bilerek şunu bunu yapmadı. Az ötede oyna der gibi zımnen şöyle eliyle azıcık kakalayverdi yani. Bizim Konya tabiriyle. Ve buna diyet olarak adaletle hükmetmek üzere gönderilmiş bir peygamber anlayışıyla koyununu diyetten saydı, dedi ki bunu al. Bugünkü yöneticilere ithaf olsun mu? Olsun mu? Olsun, bence de olsun. İşte biz adil bir yaşam derken bu adalet anlayışını bize miras bırakan İslam'dan bahsediyoruz. Daha önce bilmiyorum, yani ilk Tefsir-i Furkan dersleri olabilir. Aramızda çok böyle sıkı takipçi kardeşlerimiz var. Onlar bana dersten sonra genelde geliyor, diyor ki hocam anlattınız. Diyorum ki aradan 3-5 sene geçmiş, müsaade et de bir daha anlatayım yani. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin İslam'daki adalet anlayışını daha böyle iyi resmedebilmek adına bir örnek paylaşmak istiyorum. İşte bizim istediğimiz adalet bu ya, bunu anlatmak adına. Bugün çok örnek var bu anlamda inşallah rahman. Ben bunu anlatacağım ama siz de bir taraftan böyle bugün yaşadığımız zulümleri ve bugünkü idarecilerin tatbik ettiği zulümleri şöyle aklınızdan, gönlünüzden siz de bir taraftan böyle canlandırın. Çünkü bu örnek o zaman kıymet kazanır. Hikaye gibi dinlerseniz evet bir kıymeti olacaktır belki ama ötesinde bugünkü idarecilerle ve yaşadığımız şu karanlık dönemle mukayese edildiği zaman çok daha hayırlı olacaktır Allah'ın izniyle. Rabbim istifade edebilmeyi cümlemize nasip etsin bu anla. Hazreti Ali Ömer'in hilafeti döneminde yanına giriyor. Hani bugünün tabiriyle iyi arkadaşa ne derler? Öyle diyorlar ya. Geçen de bir arkadaşımdan öğrendim. Yeni bir kelime dahil ettik literatürümüze. Dinka. Yahut da Davka. Dava kardeşi. Dedim kanka nedir ya? Dinka. Şimdi bunu da tebessüm edelim diye paylaştım araya. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına girmiş Hazreti Ali, muhabbet ediyorlar makamında. Yani muhabbet ediyorlar, öyle bir mesele için gitmemiş Hazreti Ali oraya. Muhabbet ederlerken içeriye birisi giriyor. Müminlerin emiri Ömer diyor ki buyur kardeşim, diyor ki bir dava meselesi var onun için geldim. Diyor ki buyur, davacısın tamam, davalı kim? Diyor ki Ali bin Ebi Talib. Ali de orada radıyallahu anh. Öyle mi ya? Diyor ki bir mesele var ey müminlerin emiri. Ali ile benim aramda bir mesele var. Davacıyım. Ali Dinkasının yanına oturmuştu ya hani. Tabir caizse. Arkadaşının, dostunun, din kardeşinin, yoldaşının. Çoğaltabilir miyiz? Evet. Muhabbet ediyorlardı. Birisi geliyor ve diyor ki ben Ali bin Ebi Talip'ten şikayetçiyim. Hazreti Ömer dönüyor. Diyor ki Ebel Hasan karşıya geç. Allahu Ekber. Geç, senden davacı olanla birlikte yan yana oturun. Dikkat edin, az önce dedim ki Ali demedim. Ne dedim? Ebel Hasan, Hasan'ın babası. Mahkemeyi görüyor Hazreti Ömer. Ve benim rivayetten anladığım, burası bana ait, mahkeme Hazreti Ali'nin lehine sonuçlanıyor. Olumlu yani. Tabii o davacı olan orayı terk ediyor. Yine Ali ile Ömer yan yana oturuyorlar. Yine muhabbet ederken Ali radıyallahu anh'ın yüzü asık. Keyfi yok Ali'nin radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Ali, ey Ebel Hasan, diyor ki verdiğim hükümden mi memnun kalmadın? Yani bir keyfin yok, suratın düştü. Diyor ki vallahi adil değildiniz ya Ömer. Ya nasıl adil değildim işte? Meseleye hükmettim yani böyle sonuçlandı, seninle yine sonuçlandı. Diyor ki vallahi adil değildiniz. Davacı benden davalı olduğunda, dava ettiğinde ve beni onun yanına oturmam için böyle bir ferman buyurduğunuzda, geç oraya oturduğun, otur dediğinizde bana künyemle hitap ettiniz. Ebel Hasan dediniz. Ve Araplarda malum bir meseledir. Eğer ki bir kişiye adıyla hitap eder ama diğerine de künyesiyle hitap ederseniz onu ondan üstün tuttuğunuza işarettir. Siz ta başında adil değildiniz ya Ömer. Adınla çağıracaktınız. Ona ismiyle hitap ettiniz. Bana da Ali diyecektiniz. Ona ismiyle, bana künyemle. Vallahi adil değilsiniz. Ömer tabi of. Radıyallahu anh. Ayağa kalkıyor. Titreyerek. Böyle üzerindeki ağırlıkla ama bir taraftan da sevinerek Hazreti Ali'yi kaldırıyor, öpüyor ve sarılıyor. Diyor ki seni benimle kardeş kılan Allah'a hamdolsun, Allah senin bu anlayışından ötürü seni mükafatlandırsın. Amin. Duymadınız değil mi böyle bir örnek? Okumadınız. Ebel Hasan nedir ya? Hasan'ın babası. Arabasını almadın, evini almadın, çoluğundan çocuğundan ayırarak da haksız yere cezaevine atmadın, işkence etmedin. İşte Doğu Türkistan'ı görüyoruz, Yemen'i görüyoruz. Başka Suriye'si, Arakan'ı, İslam coğrafyası. Ebel Hasan. Ama işte bizim arzu ettiğimiz, bizim gelsin diye murad ettiğimiz, hayatımızda var olsun diye Allahu Azza ve Celle yakarışta bulunduğumuz İslam ve İslam'ın adaleti budur kardeşler. Şimdi günümüzün ikinci ve belki de son ama en önemli azığına geldi. Bunu istiyoruz ya, böyle yönetilmeyi istiyoruz ya, böyle bir İslam'a ve İslam nizamından neşet edecek olan adalete hasretiz ya, bu ancak ve ancak yaşanabilir bir İslam'la mümkün. Kıraat edilen, ilim yapılan, işte sadece kendisiyle motive olunan İslam'la değil, tatbik edilen bir İslam'la mümkündür. Adaletin garantörü İslam nizamı, yaşanabilir İslam'ın da garantörü ancak ve ancak Raşidi Hilafet'tir. Bu. Öyleyse hangi mecliste olursanız olun, hangi platformda olursanız olun, bir Müslümanla bir araya gelir de adaleti isteyecek olursanız, eğer bu konuda da samimiyseniz, hilafetin ikamesi için elimizi taşın altına koymak durumundayız. Yoksa hilafet kendiliğinden asla ama asla gelmeyecek. Biz adaletle yönetilmek istiyorsak, geninde adalet olan İslam'la yönetilmeliyiz ve raşit bir idareci tarafından yönetilmeliyiz. Vallahi bugünkü idareciler bizi zulümle yönetiyor. Çünkü bekçiliğini ve havariliğini yaptıkları sistemin kendisi demokrasi, geninde zulümden başkası yok. Biz almıyoruz abi. Siz bize teklif ettiğinizde yokuz. Yok. Biz onu istemiyoruz. Geninde zulüm var olan bir sistemle idare edilmek istemiyoruz. Biz geninde adalet olan İslam nizamıyla yönetilmek istiyoruz ve bu ancak hilafetle mümkündür. Ve Allah için sesimizin, gücümüzün yettiğince de İslam ümmetine buna davette bulunuyoruz. Hazreti Ömer'i istiyoruz değil mi? Ya Rabbi, biz Ömer gibi raşit halifeler, tweetler atıyoruz. Vaazlarda hep Ömer'i anlatıyoruz. Radıyallahu anh. Ama böyle bir idareci ancak İslam'dan beslenirse yönetebilecektir. Hazreti Ömer bir gün pazarda işi varmış ama öyle böyle değil. Çok ciddi, acil işi varmış. Kim anlatıyor bunu? İyas bin Seleme. Kendisidir ravisi. Taberi tarihinden bir alıntı yapıyorum size ha. Diyor ki İyas, ben pazardaydım. Hazreti Ömer diyor bir hışım. Hani genelde de öyledir. Senin acelen oldu mu zannedersin ki diğer bütün insanlar caddede, sokakta, trafikte öylesine geziyor. Hiç aceleleri gitmez. Böyle bir ilerleyemez, yürüyüvermez. Senin acelen varsa öyledir genelde. Muhtemelen burada da vaka böyle. Eyyes bin Seleme diyor ki, Hazreti Ömer bir hışımla geldi, acelesi vardı diyor. Geçemedi de, diyor ki elinde diyor böyle çubuğa benzer bir şey vardı. Bir şu ana bir çekil dedi, bana vurdu ve gitti diyor. Bir yıl sonra diyor beni bir yerde yakaladı. Eyyes gel gel. Sen hacca mı gideceksin? Ben öyle duydum. Diyor ki evet. Doğru duymuşsun ey müminlerin emiri. Ben hacca gideceğim. Diyor ki Eyyes bin Seleme. Gel bir benim eve gidelim. Diyor müminlerin emiri diyor beni eve götürdü. Kendisi anlatıyor. Evine gittik diyor. 600 dirhem para verdi bana. Al Eyyes. Bu nedir ey müminlerin emiri? Hacca gitmeyecek misin? Evet gideceğim de bu parayın neyin nesi? Niye bana? Niçin? Neden? He? Diyor ki ey İyaz, bu sana diyor geçen sene pazarda vurduğum kırbaçın diyeti. Bitmedi. Bitmedi ha. Diyor ki ey müminlerin emiri hatırlayamadım. Hangi kırbaç? Nerede? Hangi pazar? Dur ey müminlerin emiri. Diyor ki İyaz yorulma yorulma. Sen hatırlamadın mı? Vallahi hatırlamadım. Ya İyaz Allah'a kasemle söylüyorum ki ben hiç unutmadım. Ben o kırbaçı hiç unutmadım. Bu senin diyetindir. Sen unutmuş olabilirsin ama ben unutmadım çünkü adil değildim. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü biz bugün böyle idare edilmiyoruz. Adil bir yönetici her zaman isteğimiz ama öyle yatıp da sabah uyandığımız zaman olmuyor. Bunun için İslam'ın hayata hakim olması lazım. Ebu Musa el-Eş'ari ile bitireceğim. Ebu Musa el-Eş'ari valiyken ve bir yerde idareciyken savaşın sonucunda elde edilen ganimetler pay edilmiş. Sahabenin ismi geçmiyor. Ebu Musa el-Eş'ari pay ediyor. Sahabenin bir tanesine de hissesinin yarısını veriyor. Ve sahabe biliyor ki tüm hisse almalı. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki hissemin yarısını da vereceksin. Tam hisse ise tam hisse. Diyor ki bununla yetinmesini bil. Olmaz. İdareci olabilirsin ama adaletsiz olamazsın. Yarım değil, tüm hisse ise hakkım tümünü vereceksin. Nasıl olur ben yöneticiyim, sen şöylesin böylesin derken Ebu Musa el-Eş'ari içtihad ediyor, mahkeme kuruyor. 20 kırbaç vuruyor o sahabeye, o kişiye. Ve saçını da kazıyor, tıraş ediyor. Ceza. O sahabe yerden saç yığınını alıyor, kılları biriktiriyor ve müminlerin emirine gidiyor Ömer'e. Olacak iş mi? Müminlerin emiri Ömer'in göğsüne atıyor. Selamun aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok yok. O kıl yumağını Hazreti Ömer'in yüzüne fırlatıyor. Allahu Akbar. Müminlerin emiri Ömer. Adamın nasıl zoruna gittiyse demek ki mübarek. Müminlerin emiri bu nedir diyor. Bunu bir izah et bakalım. Ve başından geçen olayı tafsilatıyla birlikte anlatıyor. Diyor ki senin valin, senin idarecin tüm hisse düşüyor olmasına rağmen yarım verdi. Tüm hissemi istedim. İtiraz ettiğimden ötürü de bana 20 kırbaç vurdu ve sonrasında da başımı tıraş etti. Bu kıllar saçımdan kesilmiş olan kıllardır ya Ömer. Müminlerin emiri mektup yazıyor. Ebu Musa el-Eş'ari'nin eline ulaşıyor ve mektup şu. Diyor ki Musa, Ebu Musa, bu mektup eline ulaştığında filan filana yapmış olduğun mesele bana intikal etti. Eğer ki sen o kardeşine 20 kırbacı halkın arasında vurduysan oturacaksın. O da sana 20 kırbacı halkın arasında vuracak. Sen o kişinin saçını insanların herkesin gözünün önünde kestiysen o da senin başını herkesin gözünün önünde tıraş edecek. Yok, sen eğer bu 20 kırbacı kimsenin olmadığı kapalı bir yerde yaptıysan o da sana aynısını yapacak. Ve tıraşını da kimsenin görmediği yerde yapacak. Ebu Musa Aleyhisselatü mektubu alınca hemen insanların olduğu yere oturuyor. Saçını da tıraş etmek üzere o kişinin önünde boynunu eğiyor. Ve o sahabe omuzlarından tutuyor Ebu Musa Aleyhisselatü'nü. Diyor ki kardeş ben şikayetimi geri aldım. Bir kucaklaşıyorlar subhanallah. Tıraş edecekti. Eğer şikayetini geri almasaydı 20 kırbacı da yiyecekti. Bizim hasret kaldığımız adalet bu. Hasret kaldığımız ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras bıraktığı İslam ve İslam'ın adalet anlayışı bu. Ve ona can verecek olan hilafetten başkası değildir. Allah bize ikram etsin. Allah subhanahu ve teala taksir adlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Razı olduğu dinin hayata hakim olduğu o günleri bizlere dünya geziyle görmeyi nasip etsin. Allah bizlere o günlere eriştirsin. Rızasından ayırmasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.